Açık Radyo 94.9'dayız ve açıkradyo.com.tr'den de internet üzerinden yayın yapıyoruz ve Açık Gazete de bugün önemli iki konuğumuz var. Yıllardır takip etmekte olduğumuz Adbusters adlı tüketim toplumunun bütün şeylerini, bozuk yerlerini dile getiren bir dergi ve dergi etrafında örgütlenmiş olan bir topluluktan bahsediyoruz. Türkiye'yi ziyaret ediyorlardı. Biz de Açık Radyo olarak yıllardır takip ettiğimiz, üstelik de Açık Kitap'ta maddesine de yer verdiğimiz Adbusters'dan iki kişiyi, Pedro Inoue ve Darren Fleet'le bugün bir mülakat yapma fırsatını ele geçirdik. Adbusters takımıyla görüşmelerimizi Nur Deriş Ottoman çevirisiyle yayınlıyoruz. Welcome to the studio, the new studios of Açık Radyo. We're very happy to have you here, Pedro Inoue. Hoş geldiniz Açık Radyo stüdyolarına, Açık Radyo'nun yeni stüdyolarına. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutluyuz diyorum. How do you like it, by the way? Pedro Inoue'de teşekkürler. Bizi radyonuzun yeni stüdyolarınıza davet ettiğiniz için çok teşekkürler diyor. Well, let's start talking about gördüğüm en iyi stüdyolardan biri diyor. Which is one of your very important points that you've been. İsterseniz culture jamming dediğiniz ve üzerinde önemli durduğunuz noktalardan biri olan kültür bozgunculuğu, kültür bozanlık kavramından söz edelim. Evet. Ben başlayabilir miyim Pedro diye soruyor. Ben Darren Fleet ve Adbusters dergisinin yayın editörlerinden biriyim. Kültür bozgunculuğu tüketime dayalı bir ekonomi üzerine kurulu olan Kuzey Amerika deneyiminde kök salmış bir fikirdir. Dünyada da bu tip bir ekonomik modele doğru yöneliş ve Kuzey Amerika'da içinde yaşadığımız türden bir kültüre doğru gidiş arttıkça sizler de daha fazla kültür bozgunculuğunu deneyimleyebilirsiniz. Bizim açımızdan pek çok kimse bizden söz ederken bir post kültür bozgunculuğunun yapılabileceği toplum olarak nitelendiriyor bizi. Tüketicilik yok olmuyor. Dünyanın bizim yaşadığımız bölgesinde obez insanların çoğalmasıyla, insanların akıl sağlığının bu kadar bozuk olmasıyla bunu o kadar çok açık bir şekilde tanık oluyoruz ki artık kültür bozgunculuğuna ihtiyacımız olmadığını düşünmek isterdim. Ama bunu nasıl yapacağımıza gelmeden önce kültür bozgunculuğunun ne olduğuna bir bakalım. Bu kültürü kendisine karşı kullanmak demektir. Ve kültürün kendisine karşı çıkmak için kendi ürettiği mekanizmaları kullanmak demektir. Bu özgün tanım ve tarz olarak bir düşüncenin ortaya çıkışı Adbusters dergisinin çalışanlarından birinin bir alışveriş arabasına 25 centlik bir para koymasıyla başladı. Kanada'daki alışveriş merkezleri size güvenmedikleri için alışveriş arabasını kullanmak için 25 cent koymak zorundasınız ki araba serbest kalsın. İşte parayı öyle bir şekilde sıkıştırmıştık ki oraya bir daha çıkması mümkün değilmiş gibiydi. Böyle yaparak şunu anlatmak istemiştik. Yani siz bizi adeta bir inek sürüsü haline getirmek istiyorsunuz. Ben de bu oyunu bozmak istiyorum. Oyun oynarken de bozgunculuğun bizzat nesnesi olarak bunu yapıyorum. Pedro, sen bir şey söylemek ister misin diye soruyor Darren Fleet. Evet, ben Pedro Inoue, Adbusters'ın yaratıcı yönetmeniyim. Brezilyalıyım, Sao Paulo'dan geliyorum. Ayrıca belirtmek gerekir, Adbusters'ın merkezi Vancouver, Kanada'da bulunuyor. Kültür bozgunculuğu konusunda bir noktayı belirtmek önemli. 90'lı ve 2000'li yıllarda markalar ürettikleri üründen ziyade imajlarının, vitrinin, yani halkın karşısına çıktıkları yüzlerinin ne kadar önemli olduğunu kavradılar. Dolayısıyla kültüre sponsorluk etmenin ötesinde kültürün ta kendisi haline geldiklerini keşfettiler. Yani liseli çocukların okulda dolaşıp Jordans markasını almak istemeleriyle, yani böyle yaptıklarında kendilerini daha iyi hissetmeleriyle, bunu anlamlı bulmalarıyla ilgili olduğunu anladılar. Bu şekilde simgeleri üzerlerinde taşıyarak çevredeki insanların da bunun etki alanına alınması sağlanıyordu. İşte bu ortamda dergimiz spooflar kullanmaya ve markaların altını oymaya başladı. Yani düşünecek olursanız markalar için en önemli şey imajdır. Bir derginin sayfalarını karıştırırsanız marka için imajın ne kadar önemli olduğunu hemen görürsünüz ama aynı zamanda çok da kırılgan bir şeydir imaj. Mesela Vogue dergisinde çıkmış bir Calvin Klein reklamını ele alalım. Elinize bir kalem alıp oradaki kadının suratına bir bıyık çizdiniz mi? O reklamı yerle bir edersiniz. Bunu yapmak çok basit aslında. Öyle bir fotoğrafı çekmek için Kate Moss'u kullanıp muhtemelen $1 milyon harcamışlardır ama siz oraya gidip ufacık bir bıyık oturttunuz mu o etkiyi yıkarsınız. Dolayısıyla çok kırılgan. Adbusters da aslında bir bütünün parçası olan böyle bir ticari anlatıyı yıkmak niyetiyle ortaya çıktı. Evet diyorum ben de. Bu bana bir şey hatırlattı. Bundan 3-4 ay kadar önceydi İstanbul'un büyük ana caddelerinden birinde kocaman bir afişte pırıl pırıl bir gülümsemeyle gülen bir genç kız resmi vardı. İstanbul'un yeni açılan özel üniversitelerinden birinin reklamıydı bu. Afiş tam da üniversitenin bulunduğu sokağın karşı kaldırımındaydı. Birisi kızın dişlerini siyaha boyamıştı. Resmin bütün etkisi mahvolmuştu. The private universities of Istanbul, and it was just across the street from the university campus itself. But somebody had just painted some blackened the teeth of that girl, and it was ruined totally. Exactly. It's this one little thing you do, and it breaks completely. İşte tam da bu. Ufacık bir şey yapmanız yeterli diyor Pedro. Bütün etkisi yok oluyor. Evet, Derin de diyor ki ben de bir şey eklemek isterim. Aslında yaptığımız işlerden biri de ticari bir alanın kendisini o ticari alana karşı kullanmak. Mesela 30 saniye süren bir reklam yaptık ve tam 30 saniye boyunca sessizlik vardı. Parasını ödeyip CNN'de gösterilmesini sağladık. Düşünsenize, CNN'de reklam kuşağında şu ayakkabı yalın, obeziseniz şu hapı yutun, üzgün müsünüz o zaman şu ilacı için, çocuklarınız sözünü dinlemiyorsa giysilerini şu deterjanla yıkayın falan gibi bir sürü reklamdan sonra birdenbire güm diye 30 saniyelik bir sessizlik giriyor araya ve birdenbire tam da prime time diliminde reklamların kültürünü bozmuş oluyorsunuz. Bu reklamı satın almayı reddedemezler. Çünkü serbest piyasanın olduğu bir toplumda işleyiş böyle. Dolayısıyla siz de bunu akıllıca kullanmış oluyorsunuz. Ben de soruyorum, herkes iyinin kızdığını falan mı sandı? Evet, ya evet, herkes de ne oldu ya, bu ne, televizyonumu geri isterim gibisinden tepkiler oldu diyor derim. Harikaymış. Pedro da diyor ki evet, ben grafik alanında çalışan biriyim. Dolayısıyla bu toplumda imajdan etkilenmenin ne kadar kolay olduğunu birebir bilenlerdenim. Benim sıkça yaptığım bir egzersiz var. Reklama girince sesini kısarım. Bunu gittikçe daha fazla uyguluyorum çünkü reklam kuşağı başlayınca normal programa kıyasla ses yükseliyor zaten. The sound in the commercials they're higher because then the actual program. Evet, doğru diyorum ben de. Türkiye'de de tas tamam aynı şeyi yapıyorlar. Pedro da diyor ki evet böyle yani dolayısıyla reklam başlar başlamaz ilk yaptığım iş sesini kısmak oluyor. Sesini kıstığınız zaman da görsele daha çok dikkat ediyorsunuz ve ne kadar aptalca, ne kadar sığ şeyler olduğunu görüyorsunuz. İşte reklamların en çok etkili olduğu zamanın da sizin dikkatinizi vermediğiniz zaman olduğu varsayılıyor. Bir anlamda reklam girdiği için dikkatinizi başka yere verdiğiniz, aslında reklamları izlemiyorum diye düşündüğünüz sırada aslında etkili oluyor. Mesela reklama bakıp gülümsediğinizde, ha ha amma da komik reklammış dediğiniz sırada, işte tam da o anda reklam etkili oluyor. Evet diyorum ben de, burada tuhaf olan bir şey var. Benim en eğlenceli vakit geçirme şekillerimden biri de reklamları seyretmek. Eşim de bana çok kızıyor. Ben kahkahalarla gülüyorum seyrettikçe, üstelik sesini de kısmıyorum. Sesli de olsa o kadar ahmakça şeyler ki, yani budalalar için yapılıyor bunlar. Pedro da diyor ki evet ama mesele şu, aslında reklama dikkatinizi verirseniz tamamen budalacı olduğunu görürsünüz. Mesela bir reklamı yapı bozuma uğratalım. Diyelim ki şu arabayı satın alın diyor bir reklamda. Çünkü satın alırsanız kadınlar sizi daha çok beğenecek. Yok ya, dalga mı geçiyorsun diye sorarlar adama. Mesela kola reklamları da öyle. Bir kola açıyorsun ve birdenbire her tarafını mutluluk sarıyor filan. Sonra bir bara gidip kola ısmarlıyorsun. Önüne bir teneke koyuyorlar. Alt tarafı bir teneke işte. Bunun mutlulukla filan alakası yok. Açınca da gene içinden aynı şey çıkıyor. Mutluluk filan değil. Bir tenekenin içinde kok. İşte o kadar. İşte bütün bunlar artık çok daha görünür hale geldi. Bence internetteki kültür bozgunculuğu bu markaların açıkça eleştirilmesini mümkün kıldı. Peki diyorum ben de Ömer. Bununla bağlantılı olarak bir soru daha sorayım. Hiçbir şey almama günü nasıl gidiyor? Derin cevaplıyor bu soruyu da. Aslında ilginç. Kısa süre önce hiçbir şey almama günüyle ilgili El Cezire bizimle bir mülakat yaptı. Ne kadar başarılı oldu, sizin hedefiniz ne diye sordular. Benim de cevabım şöyle oldu. Birincisi, bunu niceliksel olarak değerlendirmenin imkanı yok. İkinci soruya gelince, tabii ki 330 milyon Amerikalı'nın bir günde, bir gün boyunca alışverişe gitmekten vazgeçmesidir hedef. Dolayısıyla sınır gökyüzüdür. Duyduğum kadarıyla siz Türkiye'de de bu ifadeyi kullanıyormuşsunuz. Nasıl gidiyor sorusuna gelince aslında ilginç, çünkü bizim kültürümüzde yani insanlar öylesine, nasıl desem, şöyle anlatayım. 1980'de Neil Postman bir kitap yazmıştı. Amusing Ourselves to Death, Ölesiye Eğlenmek başlıklı bu kitapta şöyle demişti. Susam Sokağı ilk kez Amerika'ya geldiğinde anne babalar şaşkına dönmüştü. Aman Allah'ım, bu ne kadar harika bir şeydi diyorlardı. Ben çok fazla çalışıyorum. Benim çocuklarımı ayıracak yeterince vaktim yok. Oysa şimdi televizyonun karşısına oturtuyorum onları. Üstelik bir şeyler öğreniyorlar. Bundan iyisi can sağlığı. Yani televizyonun karşısına oturup Big Bird'ı öğreniyorlar. Sonra 2 artı 2'nin 4'ü 4 ettiğini, bundan daha mükemmel ne olabilir diye düşünüyorlar. Oysa Neil Postman şöyle diyordu. Çok ama çok dikkatli olun. Evet, doğru. Matematiği öğreniyorlar. 2 ile 2'nin 4 ettiğini öğreniyorlar. Ama bütün bunların ötesinde gerçekte öğrendikleri şeyin eğitimin bir eğlence olduğu. Şimdi Susam Sokağı tarzı yayınının fast forward tuşuna basıp 30 yıl ileriye saracak olursanız birdenbire ülkenin politikalarının ne olduğunun önemi kalmaz. Önemli olan tek şey başkanın nasıl göründüğüdür. Ne de olsa eğitimin eğlenceli olması gerekiyor ya. Peki bütün bunların hiçbir şey almama günüyle ne ilgisi var? Bu öyle bir kültür ki insanlara ulaşmanın neredeyse yegane yolu olarak imgeleri kullanmak, yani reklamları kullanmak gerekiyor. İşte bu yüzden de biz Adbusters olarak bu konuyu aktivizm haline getirdik. Yani benim yaşadığım yerde bu bir anlam kazanabiliyor. İnsanlar, ya evet, ben bir yerlerde bundan bahsedildiğini duymuştum, evet, hiçbir şey almama günü diye bir şey varmış. Evet evet, ben de üniversitedeyken buna katılmıştım. Evet, ben bilinçli bir tüketicim gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Oysa durup kendi kendimizi sorgulamamız lazım. Tüketim dünyanın her ülkesine gittikçe artıyor. Özellikle bizim ülkemizde. Şimdi de bu yeşil tüketici efsanesi çıktı. Tabii biliyorum, Türkiye'de yeşil denildiğinde bu genelde İslami anlamda kullanılıyor çevreden ziyade. Ama benim geldiğim yerde bu çevreci tüketim anlamına geliyor. Bu da en saçma çelişkilerden biri mi, paradoks mu, artık siz söyleyin. Oysa yapılacak çok şey var. Ben Black Friday, yani Kara Cuma'nın sonsuza dek bitirilmesine memnun olurum. Biliyorsunuz bu Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük alışveriş günlerinden biri. Geçen yıl satışlarında rekor kırıldı. Galiba Walmart'tan ekmek kızartma makinesi almaya çalışan iki kişi de o sırada öldürülmüştü. Belki de bu işe farklı bir açıdan baksak daha iyi olur. Yani hiçbir şey almama günü değil de AVM'de alışveriş yaparken vurulmayan günüm desek acaba? Peki şimdi de doğrudan işin içinde olduğunuz Occupy, işgal et hareketinden söz edelim. Sizce Chris Hedges'in geçenlerde yazdığı gibi işgal et hareketinin yeniden başlaması söz konusu mu? Occupy will be back, as Chris Hedges wrote quite some time ago. I would say that, I mean, from Pedro diyor ki, bence benim durduğum yerden bakıldığında işgal et hareketi bitmedi zaten. Öncelikle galiba şöyle açıklayabilirim. Amerika'da sınıf meselesine bakışla ilgili. Neyse, bunu daha sonra ele alayım. Ama uluslararası planda bakıldığında bence insanların birbirinin daha çok farkına varmasını sağladı bu hareket. Birden Occupy hareketi başka yerlerle bağlantı kurmaya başladı. Mesela İspanya'daki Indignadas'la, Rusya'daki Pussy Riot'la, Meksika'daki 1-2-3 hareketiyle, Şili'deki öğrenci hareketiyle, Brezilya'daki hareketlerle. Yani bence dünyanın her tarafında bir sürü hareket var ve bunlar birbirleriyle bağlantı kuruyorlar. Dolayısıyla Occupy hareketi dediğiniz zaman bu, anında diğer hareketlerle bağlantı içinde oluyor. Dolayısıyla buna her şeyden önce bir başlangıç olarak bakmak çok önemli. Şunu söylemek istiyorum. Ben 77 kuşağındanım. Sinik biri olarak büyüdüm. Hiçbir şeye inanmayarak. Her şeyin ticari olduğunu, reklam olduğunu, her şeyin bir logosu olduğunu söyleyip duruyordum. Her şeyin içinde bir menfaat olduğunu düşünerek büyüdüm. İdeoloji denen şeye hep uzak duruyordum. Benim için ideoloji bir ticari logodan ibaretti. Tıpkı kola markası gibi. Che Guevara ya da Mısır gevreği ya da araba satmak için bir araçtı. Sonra esas olarak aradan bunca yıl geçtikten sonra bu finans dünyasının ve rekabetin dayanışmayı nasıl yok ettiğini düşünmeye başlıyorsun ve Occupy çıkıyor ortaya, Indignadas çıkıyor, Arap Baharı çıkıyor, sosyal hareketler çıkıyor. Bu da insanların bir amaç etrafında bir araya geldiklerini, daha iyi bir gelecek için mücadele ettiklerini gösteriyor. Bence bu kesinlikle bir başlangıç ve asla sona ereceğini düşünmüyorum. Belki bunu başka türlü söylesem daha doğru olur. Yani biz bir şey başlattık ve henüz nereye varacağını bilemiyoruz. Ama bunun bir başlangıç olduğu kesin. What I really meant was evet, benim esas söylemek istediğim diye devam ediyorum ben de ki bu geziden önce yapılmış bir söyleşi olduğunu da hatırlatalım. Gezinin de temel sloganının da haberini önceden vermiş gibi oluyor Pedro. Ben de şunu söyleyeyim. Occupy hareketi polis tarafından hoyratça meydandan çıkarıldı. Bir daha da orada toplanmaktan alıkonmasıydı. Pedro da diyor ki siz Occupy Sandy'den bahsedildiğini duydunuz mu? Evet tabii diyoruz biz de. Arkadaşlarımızdan biri de ona katıldı. Occupy Sandy'de mesela Mahir Ilgaz'dan bahsediyorum ben de burada. Ya vay canına diyor Pedro da. Biliyorsunuz onlar insanlara Kızıl Haç'tan çok daha fazla yardımcı oldular. Çünkü yatay bir örgütlenme içindeydiler ve bu insanlara nasıl kendi kendilerine Kızıl Haç'tan farklı bir şekilde organize olabileceklerini gösteren bir fikirdi. Kızıl Haç'ta işler tek bir çağrı merkezinden yürütülüyordu. Dolayısıyla her arayan o merkeze bağlanıyordu. Oysa işgal et hareketi, Occupy, yatay örgütlenme içinde olduğundan insanlara daha çabuk ulaşmak mümkün oldu. İşte bu çok ilginç. Çünkü bu önce New York'ta Zuccotti Park'ta başlayan bir siyasi hareket oldu. Derken fırtına şehri alt üst etti ve birdenbire kurtarma ekipleri kurdular. Bence bu birden fazla şeye yol açacak bir hareket. Darren, belki sen de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sınıf sisteminden biraz daha söz etmek istersin. Evet, Darren devam ediyor. Benim aslında ekleyecek çok az şeyim var. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde Ed Busters'la ilgili söylemek istediğim şu. Bizim işgal et hareketi konusunda başkalarına kıyasla daha çok söz söyleme yetkimiz yok. Yani benim bu soruya cevap verebilmem dahi ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü ben Zuccotti Park'ta bile yoktum. Ben kendi şehrimdeki işgal hareketlerinden bazılarına katıldım tabii. Ama sizce işgal et hareketleri yeniden başlayacak mı gibi bir soruya cevap vermeye gelince bir anlamda söyleyeceklerim kulağınıza bir üniversite son sınıfı öğrencisinin sözleri gibi gelebilir. Ama bu neredeyse cevap veremeyeceğim bir soru. Çünkü sorunun kendisinde bile bir varsayım var. Yani biliyorsunuz herkes öyle baktı meseleye. Yani peki tamam bu bir sosyal hareket. Bunun mutlaka bir lideri vardır, bir düşüncesi vardır. Bunlar burada mı yoksa geri gelecekler mi gibisinden sorulardan bahsediyorum. Yani bunlar siyasette adeta geçmişe ait varoluşçu biçime özgü sorular. Benim gördüğüm kadarıyla işgal et hareketi tam anlamıyla yeni bir yolun ifadesiydi. İlginç olan ise bunun aslında eski bir yol olması. Evet tam da öyle diyorum ben. Evet Darren devam ediyor. Ancak bunun etrafındaki sistem değişti. Hatırlıyorum New York'ta, Vancouver'da ana akım medyanın esas ele almak istediği soru bu yasa dışı bir hareket mi değil miydi sorusuydu. Yani şunu söyleyeyim. söyleyebiliriz. Protesto yasal hale gelirse protesto olmaktan çıkar zaten. Ben böyle düşünüyorum. Öte yandan bir de kampları işgal edin ve bu tarz gösterilere gelince pek bilemiyorum. Hatta böyle bir taktiğin artık önemli olup olmadığını da bilemiyorum. Ama Wall Street'i işgal et konusunda ben konuşamam. Kısa bir süre önce Chris Hedges ve Joe Sacco'nun, çizer Joe Sacco'nun birlikte yazdıkları bir kitabı okuduk. Days of Destruction and Days of Revolt. Bu çizgi roman şeklinde olan kitap mı diye soruyor. Evet. Hedges yazmış, Joe Sacco da resimlemiş. Hedges kesinlikle işgal et hareketinin geri geleceğine inanıyor. Pedro'nun da dediği gibi harekete katılanlar onu zaten hiçbir zaman terk etmedi. Hedges da herkesin artık onların görülebilir bir şekilde ortalıkta olmamalarını, yok olduklarına yorduğunu ama bunun yok oldukları anlamına gelmediğini yazmış. But that doesn't mean at all that they are gone. Evet, Darren devam ediyor. Evet, bunu dünyanın birçok yerinde görebiliyorsunuz. Belli bir yönetme şekli, belli bir hükmetme paradigması vardır. Ve bunlar kendilerini her şeye hakimmiş gibi görürler. Sürü olarak gördükleri insanları hep marjinal hale getirirler ve yok olduklarını varsayarlar. Ama bu onların yok oldukları anlamına gelmez. Hatta bazen için için kaynıyorlardır. Biz ayrıca Idle No More, avareliğe son gibi bir hareketi de boş duramayız hareketinde Kanada'daki yerli halkın hareketini de izlemeye çalışıyoruz. Bu da bir anlamda Occupy Wall Street hareketiyle Arap Baharı'yla bağlantılı bunlarla. Dolayısıyla sizce yeni bir bir şekilde dünya yeni bir devrimci dalganın içinde mi? Pedro devam cevap veriyor. Evet, kesinlikle. Benim sık sık kullanmayı sevdiğim bir söz var diyor. Bugünün dalaleti, sapması yarının hakikatidir. Today's heresy is tomorrow's truth diyor. Ve bu denklem giderek genişliyor. Adbusters'ın, reklam bozanların şu sırada İstanbul'da bulunuyor olmasının, Sao Paulo'nun da giderek önemli hale gelmesinin bir nedeni de bu denklemin genişlemesiyle ilgili. Bence başka kültürlerin başka yerlerinde önem kazanmasıyla birlikte tanınmaları ve kabul görmeleri de artıyor. Yeni fikirler de tıpkı Adbusters'ın 20 yıl önce ortaya attığı ve sürdürdüğü fikirler gibi. Artık ana akım toplumda da ifadesini bulmaya başlıyor. Devrim de yeniden geçer akçe oldu bu anlamda. Bence bu çok eğlendirici gerçekten. Biz burada bir sunum yaptık ve Blue Jean reklamı gibi, bankalar gibi pek çok kuruluşun reklamlarında işgal et hareketinden görüntüler kullanıldığına dikkat çektik. Yani siz özgün olmak istiyorsanız, ben de bu çocuklarla birlikte sokaktayım fikrini iletmek istiyorsanız bunu yaparsınız. Çünkü özgünlüğü göstermenin yolu bu. Herkesin gözünü açtı bu. Uzun bir süre boyunca herkesin, yani kendi kuşağımın bile üzerine ölü toprağı serpildiğini düşünüyordum. Artık uyanık ve farkındalığı olan kimse kalmadı. Artık hiçbir şey olmaz diye düşünüyordum ki olanlar oldu. Ben hala Adbusters için çalışıyorum. Hala Adbusters'ın savunduğu fikirlere inanıyorum ama bu olaylar olduğunda ben bile şaşırdım. Vay canına. Umut varmış, duygu varmış. İnsanlar gerçekten sokağa çıkıp inandıkları bir şeyler olduğunu gösteriyorlar diye düşünmüştüm. Dünyanın her tarafında gelişen bu hareketlere baktığınızda da gene bunların farkındalıkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunlar birbirlerine bakıyor ve birbirlerini tanıyorlar. Şurası da gayet açık ki yeni medya, yeni sosyal iletişim araçları da bunu çok kolaylaştırıyor. Mesela ben kolayca İstanbul'da olan bir şeyden haberdar olup Brezilya'da bununla bağlantı kurabiliyorum. Bunun New York'ta, Meksika'da, Şili'de, İspanya'da, Rusya'da yankılanması mümkün oluyor. Bunlar birbirlerine ne kadar yakın olduklarını görebiliyorlar ve birbirlerini anlayabiliyorlar. Şunu da belirtmek çok önemli. Bütün bu hareketlerin kullandıkları yöntemler de kesinlikle şiddete başvurmayan taktikler, yatay örgütlenmeye dayalı bir anlayış ve hepimizin inandığı gerçek demokrasi böyle olmalı diye düşündüğümüz yöntemler. Çünkü gerçek demokrasi şu kolayla bu kola arasında seçim yapma özgürlüğü değildir. Gerçek demokrasi herkesin ne yapacağımızı, nereye doğru yol alacağımızı seçme özgürlüğüdür. Bence bizim de şu andaki hedefimiz, en önem verdiğimiz konu büyüme. Yani toplum içinde sonsuz bir büyüme. Bu bizi gene hiçbir şey satın almama gününe getiriyor. Aslında tüketici kelimesinin tanımına bakacak olursanız, bitip tükeninceye kadar, ölene kadar tüket anlamına geliyor. Shop till you drop. Evet, yani shop till you drop. Bitap düşünceye kadar alışveriş yapanın işi yani. Evet, derin başlıyor. Sanki eğlenceliymiş gibi. Evet, bitap düşene kadar alışveriş yaptım falan derler ya. Ya sahiden mi? Hakikaten bitap mı düşmek istiyorsun diye sorusu geliyor insanın. Ya, ölmek mi istiyorsun? Ben de burada girip, ben reklamlarda da Occupy hareketinin konu edildiğini bilmiyordum. Aklıma Naomi Klein'den bir söz geliyor. Yani no logo gibi bir şey. Derin devam ediyor. Ben de bir şeyler eklersem, biliyor musunuz? Idle No More, Wall Street işgal et, Times Square, Arap Baharı, Indignados gibi hareketleri düşününce ben bütün bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ben bir sosyal hareketler uzmanı, tarihçi değilim. Dolayısıyla yetkili bir ağız gibi konuşamam. Ama ben 33 yaşındayım. Yani küresel bir demokrasi için ilk büyük siyasi hareket ya da demokrasi ya da demokrasinin gerçek olduğunu hissettiğimiz bir sosyal mücadelede Seattle Muharebesi diye adlandırılan 1999'daki mücadeleydi. Evet, onu biz de radyodan izlemiştik diyorum ben de. Evet, WTO'da benim oturduğum şehirde hemen yanı başındaydı. Orada birçok arkadaşım tutuklanmıştı. Ben orada değildim. Bilmem neden gitmedim ama Amerika Birleşik Devletleri beni biraz ürkütüyor. Orada yalnız ve rahatsız hissediyorum kendimi. Siz Kanadalısınız değil mi diye soruyorum. Evet, Kanadalıyım diye cevap veriyor. Esas mesele şu. Amerika Birleşik Devletleri bir demokrasi. Kendisini demokrasinin örnek ülkesi olarak gökleri çıkartıyor ve kallem edip cebren ve hileyle elinin uzandığı her yere ihraç ediyor bunu. Ama bir demokratik ülke olarak küreselleşme konusundaki görüşmelere katılma isteğini dile getiren protestolara verdiği cevaba bakarsanız, görüşmeleri Katar'a taşıdılar ya da Dubai'ye. Yani böyle bir protestonun mümkün olamayacağı yerlere gittiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde olabileceği gibi. Sonra gene 2003'te aynı şeyi görüyoruz. Irak Savaşı'na karşı dünyada o zamana kadar görülmüş en büyük protesto hareketi, tarihin en büyük protesto hareketiydi. İşte bu yüzden demokrasi efsanesinde Batı'da erozyona uğramaya başladı. İnsanlar sorgulamaya başladılar. Ne yani, demokrasi bu mu? Bir kutuya bir kağıt parçası atmaktan ibaret bir şey mi demokrasi diye. Evet, Pedro da diyor ki ve dünya lideri de demokraside yaşamak iyidir. Sokağa çıkıp protesto hareketine katılabilirsiniz demiş. Derin devam ediyor. Evet, yani siz sokağa çıkıp hükümetinize karşı çıkabileceğiniz bir ülkede yaşadığınız için halinize şükretmelisiniz gibisinden de. Pedro da diyor ki ben buna saygılıyım ama gene de gidip orayı bombalayacağım diyor yani. Evet, şimdi dünyadaki bütün bu hareketler aynı şekilde düşünüyor ve eğer küresel demokrasi projesinden bahsediyorsak o zaman gelsin şu demokrasi diyorlar. Evet, gerçekten olağanüstü Arap isyanları sırasında ben de El Cezire'nin yayınıyla ekrana mıhlanıp kalmıştım. Özellikle de Mısır'la ilgili çok iyi bir yayın yaptılar. O çok küçük ve gerçekten çok ama çok otokratik rejimlerin o gerçekten demokrat ve yürekli insanların karşısında un ufak olmasını izlemek olağanüstüydü. Peki şimdi kısa bir ara verelim, sonra bir yarım saat daha konuşmaya devam ederiz. Even they had to crumble in a way in front of these really very courageous democratic guys and girls. It was fantastic, really. So, okay, then we'll just have a break. And sure. Then we'll go on talking for another half hour. Okay.